Abdestlikten su damlar, bostan verin adamlar, gel gel aman. Abdestlikten su damlar, bostan verin adamlar, gel gel aman. Dam altında kavunlar, naz etme ya gülüm, gel gel aman. Bostan yerinde yoksa dam altında kavunlar, naz etme ya gülüm, gel gel aman. Pek yandık, gel gel aman. Üryan yedik, usandık hararetten. Pek yandık, gel gel aman. Bostan verin adoslar, kapınıza dayandık, naz etme ya gülüm, gel gel aman. Bostan verin adoslar, kapınıza dayandık, naz etme ya gülüm, gel gel aman.